تو غزے کے رکعتیں لمبی کر سکتے ہو اپنی فرصت کے مطابق، لیکن دو سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں، ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اور حتیٰ کہ اگر تم نے دو کی بجائے چار پڑھ لی اور جان بوجھ کر پڑھی، درمیان میں بیٹھے تھے، دو رکعت پر بیٹھے تھے، تو فرض ادا ہو گیا لیکن تم نے بہت برا کیا. اور اگر بھول کر ایسا کیا تو سجدہ سہو لازم، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز کا دوبارہ لوٹانا لازم. سبحان اللہ.